أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة الشورى ده وما يتسخ شروع پرد ولا سم آیات باندې ختم دا اوله برخه چې تر نمه آیات پورې ده د جیره بتابل ورځ بیان شو چې دلته چې دی د دې صورت په دا اثر کې الله تعالی دا درې مضامین ګډ وډ مختلط سره بیانوي لکه توحید او ابطال د شرک ولي دا سره لازم دي چې توحید ثابت شرک باطلیږي بل رسالت د نبي علیه السلام رسولوالي چې دا په حق رسول دی بل بعث بعد الموت او جزا دا خبرې بیانېږي دا هغه تېر صورت چې سورت شورا څخه مخکې موږ ویلي وو د هغه صورت پای کې هم د هغه مضامین مختلط بیان شوي وو د دې صورت په دا سر کې هم نو ترجمه آیات تر نم آیات وروسته بیا رابطي هغه بیا زه وروسته بیانوم نو اوس چې ترجمې ته تاسې وګورئ ملا قاري په دا شپږم آیات کې چې یعنې دا اوس چې موږ سبق را شروع کړي تر دې دا یو آیات مخالطه داسې ترجمه وه الله عز وجل مشركان وتتحجد وركا وداش تحجد السرزنش والذين هغ خلق اتخذوا شدين ولدي من دونه ما سوى الله سخ أولياء دوستان شديد الله سخ ما سوى دوستان ولد الله سر شركان در ولدي نو داغ جواب داو خدا خم ابتداوا اغا خبر دشو فلا تحزن على عدم تعجيل عذابهم دی چې دا کار کړی دی ته هیڅ غم مه کوه پر دې خبره چې ولې دوی ته تلواري سزا نه ورکول کېږي چې تا زه سم په سترګو وینم چې هدې شرک بتان ته سجدې کوي قبرو ته سجدې کوي الله ولې د څه جزا نه ورکوي پر دې غم مه کوه ګوره دلته د اولیا او وروسته دا خبره ورسره کښېښول سو چې کوم کسان چې دوی د الله څخه ما سوه نور دوستان نیولې دي ته پر دې مه غمجن کېږه نبی علیه السلام ته چې ولې الله د څه دې ته عذاب نه ورکوي ارمان چې د څه په مځکه نه ایستلی وای الله حفيظ عليهم الله چې دی نگهبان دی پر دی نو الله ای زو خی وینم دا کوپریات دې سن دی چې زین وینم خو راوی شرکیات کوپریات ګرد وینم دا ګرد یاداشت دا غس دی نسیت لای سی دی تلواری عذاب نور کول کیش دا خو دا نه معنی چې ګر سره به عذاب نور کول کیش فسیل و ما انت علیهم بوکیل و ما نه انت توخ علیهم پر دی بوکیل اخکردار و زموارد عذاب خیت نه پر تا خو بیان دی که پر تا دا غدی چې عذاب لره ورک یا په دوی ایمان په زور راوړل ته وکیل او اختیاردار ده دوی نه د وکیل ترجمه موږ په دغه وکړه چې اختیاردار د عذاب ده دی نو پر د ستې تلواری عذاب چې نور کول کیږي غم ولیکه دا اوس په سینو څنګه ور سره مشلی وکذالک او دا غره کم ته غم مکوه وکذالک دا او چې د عتب ته پارسو و دا غره کم ته غم مکوه پر عدم ایمان لکه پر هغه عدم تلوار د عذاب چې غم ته علاوه مکوه پر د عدم ایمان یې هم څه شي مکوه غم مکوه چې دوی ولې ایمان نه راوړي ګوره دوې خبرې شه په هغه آیات کې کومه خبره ذکر کړه بهرحال چې دا تلواري عذاب نه ورکول کیږي وخت ورکول کیږي پر دې ته غم ولیکه تو خو د دې د عذاب اختیاردار نه چې برا به خلک ها اختیار درلودی نه کې ورلره ور ته غم ول مکو دا اوس وای پر نه ایمان راوړل هم غم مکو دا اوس وای و دا غره کم ته غم مکو پر نه ایمان راوړل ولې وم کذالک پر دا غره کم دکه ته چې ورته ګوره او حینا الیک مجوحک و الیک و تاته دچا قران عربی دغه قران عربی د څه لپاره وحی درته کو خدا غدې ته د سر په سر ګورته ګوره لتنذره چې ته و بیره ام القرا اغه مرکز د کلو اصلی مور ته ویل کیږي ملاقاتی د شی و اصل ته بس چې اصل اساسی سی برای نو مور بولی القرا دا د مکیه د شهر نوم دی دا ګوای کې د ټولو شهرو مرکز دی ولی د دې دوی وجه دی یوه وجه دا ده چې د الله تعالی چې د مځک دحیه کول یو خو د مځک خلق دی یو بیا د دې اوارول د انسان د جوړېدو دپاره د انسان د اوسېدو دپاره چې دی دلته واوسېږي ژوند یې جوړ شي آباد شي د اول شروع د مکیه څه وکړه بس مکه څخه نور ګرځېد ځکه کوره د انسان د ژوند دپاره برابر سو نو ګا مور چې داس وګه کې دا نور ښارونه ګرځېد د دې وروسته جوړ سو لګه کې د دې څه پیدا سو دا یې مرکز اصل سو یوه دا وجه سو بل وجه دا هم د چې دا شرافت لري رسول الله صلی الله علیه و سلم چې کوم وخت هجرت کاوه د مکه شریف څخه جرلس کاله د نبوت زندگی دلیو دا نه معنی چې ګر سره پیغمبر په مکه کې جرلس کاله زندگی تیر کړی خو څلوېشت کاله تر نبوت مخه ده لته و جرلس کاله نور دا درو پیوس بل دا د نیکو د پلار ټاټوب یو نو خپل وطن خو د چا مفت نظر کیږي اغه لمبا سری تور ولری نو چتلی صحابی دی علی بن حاتم رضی الله عنه د حدیث روایت مسند احمد کړي دا غوای چې پیغمبر ما ولی دی ولاړ مکه کې خطاب کاوه ول انکی لخیر ارض الله واحب ارض الله الی ولتچیه مکیتی ولتچیه د الله په مزکو کې در ټول خیر مزکه او ما ته تر ټول مزکه خوشه دا اسی من محبت تر سره زیات ولولا اني اخرجت منك لما خرجت والكزست تاس پزور استلکرسوی نوای خلق مجبور کړی نو زست تاس نو وتلم معنا مکه ته د خطاب وکي برل تر ټولم زکه خیر دغم زکده او تر ټول شهرو ماته محبوب د مکه شهر دی کزه پزور خلق نوای استلی په یبل روایت کړه چې کستا زامن معنا ستا بشندگان ز د جذاب شخص دی نوای جون جره باندې تنگ کړی نو زست تاس نتلم خو مجبوریت روانه درته نو ګوره پیغمبر دې ته شو له خیر ارض الله تر ټول مزکه خیر دی نو په دغه امور ته اصل ته ویل کیږي دا کند اړان خبرې خو مګای ګای او ردلې یو څوک چې د چا سره جنجال سره ستا مور یا ولا کو کنو دې خو نه دي چې مور در پلار زور ورتي معنی هغه ستا اصل اساسي هغه چاته په نازیج هغه ولا کو کی مطلب دا غدي د خلکو فکر دا شي نه ولک چې مور پر پلار زور ورو پلار نه کوي چې ستا پلار ولا کو او ستا مور یا ولا کو هغه په دغه معنی باندې چې مور د شغه اصل ته ویل کیږي هغه مرکز کې ویل کیږي نو دلته الله پاک دغه فرمای چې ته غم د دوی پر ایمان باندې مکه وچ دی ایمان نه راوړي وم کذالک پر دغه رقم لکه ته چې ګورې او حینا مل روح کړي دی نازل ولکو الیک و تاته قرانا عربیا عربیا د قران صفتی قران عربی در تنازلو د کم کار د پاره د دغه د پاره چې په دوی په زور ایمان راوړي هغه دې دستي وایلی ته نه دی چې ته و بیرې د ام القرا دغه اصل او مرکز د چا د کلو قرا جمع د قریه د قریه کلی ته ورکیږي د ټول قریو اغه ام چې ما ورسنه مکه ځنی مراد دغه مراد شته دغه و بیره کته ام القرا خونو کلی او دیوالونو دی دیوالونو بیریږي اهل ام ام القرا اغه خویندان یا سکان ام القرا غ باشندگان د ام القرا چې اغه و بیره و من او هغه سوک حول هاج پر شاو خو د مکه د مکه ته چې نور اثر مجه د کوشنی کوشنی کلی چې دغه و بیره نو خو اغه دی د وحی اغه اصلي غرض او هدف الله و نبی عليه السلام تور په ګوته کې چې د خلکو بیره ول مطلب دی کدا مطلب دی چې خامخا په خلکو ایمان راوړي پر ایمان دی نه دی مکلم فسی و تون زیره او چې ته و بیره یوم الجمع د دغه و تون زیره د پاره نو ګوره مفعول نکشه شو د اوغلی تون زیره د پاره خو هغه ام القرا و چې معنا خویندان د ام القرا دلته و تون زیره چې ته و بیره دغه خلک که ام القرا دی که شاوخوا دی د چا څه یوم الجمع د ورځې څخه د راټولېدو كما يوم الجمع وام لا ريب شك نستفي افاقك يعني في وقوعه ده في وده ترمز اتيان يا وقوع في اتيانه في وقوعه ده اغي ورد سخيبا بريش ده اغي فرات لك ات شك نستشاغانو ده قامت ورازده نو كستا پام سمو لا قاري الا ورتوش ولا چه ده وحي چه ده قرآن عربي تاتا كيش ده صده پارا چه امر قرآن خلق وبره او ده كمي خبري سوا برا خبرم ورتوش چه اغي بعث بعد الموت اليوم الجمع ده ريب بيه چه مجل پديه مزامينو كه اغي بعث بعد الموت مبكش بياني یا غنه بوتم بیان جره نو بوتم علی پکشی بیان سبعز بعد الموت په دغه آیات کې دی رالی یو سوال له توهری دی بجنان خلق دا اوس د نیوی عصر رونا چورتوای روشن فکری چورتوای دا خلق سوال کوي وای د نبی علی السلام یې زموږ سره څه قران را واخل الله ورتوای وای چې ام القرا و بیره و من حولها دا د سعودي نبی او سعودي پوسو دی پوسو زه پښتنه مې زه چې آزاد سره مې پر ما نه په منځ ته په ما کولای شي نه پلانې کولای شي دا پر ما نه فرض چې خو هغه دی الله ورته وایي ته ام القرا دا د عربو نبی وو نبی هم عربي دی قران هم عربي دی ام القرا ورته ذکر کړی دی د دې جواب دا دی لته تفسیر دې سور سره دی چې ته و بیره ام القرا اولن چ اول ته ام القرا و بیره لکه وانشر عشيرتك الاقربين بل زي چې دی الا فاك و انذر عشيرتك الاقربين خپل قربان ورده واره و بیره منه جند قربان را شروع کده نه معنی چې د پښتون او د تاجک او د وزبک او د پنجابي او سنجي سره نو قران اړه نه لري نبي اړه نه لري دا مز په اول وار کې چې معنی اول وار کار د غزه شروع ک نو دا نه معنی چې ګر سره د دعوت نبی علی السلام علاوه محاصره کې خمه خبه ام القرا بیره په بل چا به کار نه لري دغه د ام القرا د مکه په شاوخوا چې کیل دغه به بیره د په بل چا به کار نه لري حتی دا ومن حولها څخه هغه چې د جې پر شاو خو دي بارانو لس غزه اخوته شل غزه اخوته دیش غزه اخوته کرا کرا لمن پر اخیر ټولم زکه کښه باسي پیغمبر علی السلام و ټول انسانیت ته نبی و دای وځ د مکه سر اړه نه لري چې به جنان دا خبره کی هغه فقط قران دغه سوی چې عمر قران اول ورده تر ټول د مخه دی ولی ارڅوک چې دی اول کار د نجیس شروع کی لکه هغه بل آیات کې مدرتو یا چې و انذر عشیرتک الاقربین نو تر دې ځای پوری دا خبره ذکر سواله چې الله پاک دا وح چې وتا ته کیږي هدف د انذار دی د دوغو خلقو او انذار د هغه ورځ څخه دی چې شک نشته پکې چې بعث بعد الموت دار هزي پر ایمان نه راوړل غم ته مکه فاغه ورځ کې نو څه کیږي در فریقون فی الجنتی دیغه په باره کې د شوی چې نو حکم کول کیږي د فریقون تر مخه بداک شي وي حکم مو فيه په دغه ورځ کې نو حکم په سلا څنګه کیږي فریقون فی الجنتی او فریقون فی السعیر فریق یو ډاله په جنته په جنت کې او فریق او بل ډاله په سعیر په دوزخ کې علاوه ورو ته نو دغه سپیشل کیږي د جمع ورځ کې ته دا اگر د خلق سره راجمه خلق ولې ځینی و بیرو کدا اسمزونت شوم ته وجهست او تون زیره چې ته و بیره د ورځې څخه در جمع کېدو شک باغی کې نسته براله ته سکی چې څنګه ځنی بیره داسې شو هم حکم په هغه ورځ کې کول کیږي څنګه چې فریقون فی الجنت خدا غس کار کیږي چې یو ډاله به په جنت کې او فریقون فی سعیر بل ډاله به په دوزخ کې نو د دې څه ویره په کار ده دغه پر تا نه د لازم چې په دې به ایمان راوړي هغه خبر ته بیرته رااله فسیر بالعالمین ورته وای او نبی علی السلام ته وای ولو چې په دې خاطر ته غم مکو چې دا ستاسو مبارنه ده چې ایمان پراوړه الله وایي دا اختیار زما دی چې په چا ایمان راوړم په چا نه راوړم نو ستاسو خپله پښتنه نه کیږي چې خلکو ایمان ولې نه دی راوړي ستاسو دا پښتنه کیږي چې تاسو تبلیغ ولې نه دی کړی کله تبلیغ د دین ورته وکړي زما دی پاره غوښته خدای دی چې ګرځي به کافران نه مړ کیږي تا خپل زما ادا کړ ستاسو انتظار ولر راوړي د شي وایي ولو شاء که اراده کړوي الله الله پاک الله دغه اختیار دار دی په باره کې د ایمان د دي ستا سره اختیار نشته ولو شاکه اراده کړوي غشتي وي الله الله لجعل غرزولي وي هم دغه انسانان دا د هم زمیر و دا فریق په جنت او فریق په سعید ګرځ ته راځي دي نو دوی ډلې تر لاندې شوي نو دی به ګرځول وي امته واحده یو ډله ګرځ به مؤمنان وي ولكن دون خبر الله ګرځ یو ډله نه ګرځي سقسمې يدخلو داخلي من هغه څوک چې شاوچ د الله تعالی ورته اراده شي په رحمتي په خپل رحمت کې اسلام دي برابر به جنت ته ولاړ شي دا د الله تعالی په مشیت چې اړه لري چې خوشی سیاغ خلک داخلي ته پریشانی مکه و چې ولې ګورده ایمان نه دی راوړي تا وظیفه ده وشه ورسوله چې انذار د ام القرا دی او هغه مرکز هم در وشه چې د چا څه به بیرایه د قیامت د ورځې و بیرایه چې سوال و جواب در سره کیږي والظالمون او دغه ظالمان و مشرکان چې دي ما نسته لهم دی لره من ولی ولا نصیر دا چې هلته ویل فریق یوه ډله چې د په سعیر په دوژخ کې د سعیر دغه بل اور ته ویل کېږي په هغه بل اور کې د دې په باره کې الله داسې وایي چې د ده دپاره کومکي هم نشته چې راسي چې دا چا ورته اچولی دي راوباسي معنا کومکي وکړي بر خلاص کړي دروازې دا چا ورته اچول د هېڅوک ولاکه بیا راپیش چې دوژخ سو نو دوژخ سو والظالمون دغه ظالمان خلک چې دا مشرکان دي ما نسته لهم دوی لره من ولین هېڅ دوست کومکي من ولین هیڅ دوست حامی ولا نصیر نه یو کومکی او مددګار چې د دپاره به مدد کومکی راځي به خلاصیی بي فسیال پاک وایي ام اتخذو من دونه اولیا ام اتخذو ایا دوی نیولې دي من دونه ما سوا د الله څخه اولیا دوستان خو اوس الله ذکر کړه ما لهم من ولی دوی ته هیڅ ولی نشته که توانه ولی نشته ورته الله وایي ام اتخذو دا هم په معنا سره د بل دي بلکې دوی نیولي دي من دونه ما سوا د الله څخه اولیا دوستان د الله څخه ما سوا دوستان کړه وه څوک چې د چا سره دوستي کوي خو یو الله یې کوي هغه دوست چې سړی خلاص کړي دا بل څوک خلاصوی شي نو ده د الله څخه ما سوا ځان ته دوستان غوره کړي هغه اوس موږ وویل چې هیڅ ولي ونشر هلته نه چلیږي نو غلطه ده چې یو شی نه ته پیدا کوي ځان په دا ځای کې د مثال په طور زری ګرسره نشته ته پسي ګرځې وته ته نشې پیدا کړو نو هم نشته ګرسره نو خو د الله څخه ما سوا ولي نشته د څنګه نیولې دا اسې وایي ام اتخذو ایادین ولي دي من دونه ما سوا د الله څخه اولیاء دوستان کله و خو نشته والله فالله هو الولي وان پدینه سچ فالله خاص الله خو هو دی الولی ولی وسر پرستی خو الله دوستی دوستی وسر پرستی خو دی کی بل بعد تشیرو وهو داغ الله يحيي جوند کی الموتى مری وهو داغ الله على كل شيء پر هر شي قدير پر قدرت تر لودون کی دی نو دغه عدالت تعالی وحدانیت بشرا پوس کی گور مشرکان چ تهجید ور لروات کی اغه د دې شریکان نه سیکل چ امیت تخزو من دون الله اولیاء والله هو الولي ولخ الا بل وجد تبع کل چلی دی فسید علی وحدانیت څنګه سر بیان کی وهو يحيي الموتى الله خو مړي ژوندي کوي په جګر د کائنات کې یو څوک وایي چې زه مړي را ژوندي کوایس که ته واخو عیسی علیه السلام ژوندي کول او خو باذن الله وایي خپل نس ژوندي کولای خو د الله په اجازه باندې الله به امر لره ورکړي نو کدا یې په خبره پوسټ او هو او داغه الله على كل شيء پر هر شی باندې قدیر دی نو پر داغه هم قادر دی چې فریق په جنت او فریق په سعیر هغه حکم په سلام کولای شي نو دا مشرکان ته تهجد ان ورکی دا الله تعالی وحدانیت هم پک شي کې وزل او دا وحدانیت ته یې کوم ځای چې ملاقات شي هو یحیی وهو على كل شيء قدير دغه صفات په بل چا کې نس چې احیا دی وکي او دی پر اسب باندې قادر شي نو خود الله وجدي بل ولي چې دغه ختم دی ناکام دی فسال فاک فرمای وما اختلفتم دغه ځای څخه نو مال خور نه آیات وسادي پرسو لسم را شروع کیږي بیا د سبقه در پای پر دای برته د دغه توحید چې دلته مختلف بیان شو د دې صورت پر سر کې توحید و رسالت و بعث بعد الموت هغه جزاء چې ورسده دا ګل مختلف سره بیان شو اوس نو خاص په دغه مختلف مضمون کې یوازې هغه د الله یوالي راخلي دغه د پاره تایید شي ول خدا الله یوانی په کوم سپتو کې بیان شو یحیی الموتا نو سو بیان وسه نور سپت بیانې د توحید دلیل بیانې وما اختلفتم الا وما هرغ شيء اختلفتم شتس اختلافك شككوي فيه فارق ومن شيء هر شيء دشي انو سچيتش فارق اختلاف كوينو كداس بخبره فوق الملاقات دا شيء چدي جن علماء واي شي شيء دا عبارتي د موجوده سخه شيء معنا موجود شيء شيء موجود بلاك عرضي كجوهر عراس تخبل پیژن چې قیام به نفسه نه لري جواهر چې قیام به نفسه لري معنا د الوان او د قسمه سخی خوابدی او خوشالي د قسمه سخی ک موجودات لکه ته وزو او جوال او اسمان هم زکه دا به جواهر دي نو شی چې دی مولغه او هغه شته ویل کیږي چې موجود مازی بالا کلهږي ک ډیره ک جوهر ک نور علماء وای چې یا شی خامخا موجود ته نه وای. شی هغه شی ته ویل کېږي چې تعبیر ځنې کېږي. بالا که په خارج کې وجود لري که په خارج کې ګرسره وجود نه لري. لکه زه چې اوس د مثال پر مستقر وسی مستقر وسی که مدې په خارج کې شته، خو تعبیر مې دی ځنې وکړي چې تعبیر ځنې کېږي. بالا که جوهر او که عارض کې په خارج کې وجود درلودي که اوس ګرسره نو دا ګرده ته شی ویل کېږي. نو دغسې الله پاک دلته فرمایي چې وما هغه اختلفتم چې تاسې اختلاف وکړي پې په هغه کې هغه نو څه شی دی؟ من شی هر شی د شیانو څه شی پر دنیا یو ذره ته راواخله چې تاسې اختلاف پکښې کې وکړي. یو د هغو شیانو څخه د الله وحدانیت دی. نبي علیه السلام ورته وایي الله یو دی. د مکې مشرکانو پر مکه باندې 378 بتان راګرځولي دا ګرده خدایه دي. دا د دې علاج دی، دا د هغه دی. هر یو چې خپل وظیفه ورټاکی دا زوی ورکوي، یو ده د غاښ درد ارامي ده، بل بیا تاوان سړي ته رسي ده، بل چې بیا دوی په مال ګټه ورکوي. خو دا ګرده دا 378 نو څه کوله؟ دس خو نو چې د مکې خلک 378 وه، هر یو ځان ته بت جوړ کړو. یا 378 د دې حوائج وه، هر یو ته ورتلی د هغسې خپل حاجت غوښتي. نو الله وایي چې په هر شي کې مو اختلاف څکه، د هغه مسله د الله د وحدانیت ده که نورې مسلې دي. دا ګرده چې دي د دې اړه د چا سره د فیصله یوه چا ته ورځي. فحکمه الاله، فحکمه حکم د دغه شي دا چې دی یرجع الاله، در دا الاله چې دی هغه نو چې دی دلته مخکې دا یرجعو کښېږد. د دې رجعه وه الله ته کېږي، فیصله بیا الله کوي چې دا وام به درسره دی، دا بد چې دی پلانې مشکل کښا دي، زه وام الله مشکل کښا دي، الله به دا فیصله کوي. زه تو خوای نه سره کانې کېږو، زه هم نه دی ته وادي، زه هم نه دی ته وادي. انو حکم فیصله به چا ته ځي؟ الله ته به ځي. الله عز وجل به فیصله کوي هم په دې دنیا کې، په دې دنیا کې په دلایلو راته وکړي. برای بیا راته وښي چې دا ستا بت چې دی پر دا سږمه بیا دلته مچ کښېنې، خپله یې نشي الوزولی، بېرته به ته ورځې پیک به پر وایې چې مخ یې خیرن شي دوړې پر پرېوځي، خپل مخ نشي پاکولی، ته به ورځې فکر به دې ورته نیولی حساب کوي بې. او الله عز وجل بارانونه وري، لمر راخېژي، کائنات کې پر لاړې راړې. نو دا څنګه خدای ګوره، دا په دلیل یې پر دې دنیا درته ښیي، په آخرت عملي فیصله درته ښیي. حکم یې هلته کوي چې هغه کسان چې ایمان یې راوړ دي جنت ته لېږي، دا نور چې دي هغه دوزخ ته لېږي. نو په دغسې وویل چې هغه شی چې تاسې اختلاف پکښې کوي که هر شی چې په حکمو حکم د درجه کېږي، الله ته فیصله د هغه ځای کېږي، هم په دې دنیا کې په دلیل سره، هم په هغه دنیا کې په عملي فیصله سره چې هغه جزا او سزا به ورته وایي. نو بېرته به ترجمې ته غوږ ونیسي. وما هغه اختلفتم چې تاسې اختلاف وکړي، دا د اختلفتم خطاب به د مؤمنانو او کافرانو ګورو دته دی چې تاسې اختلاف سره وکړئ پی فاغې کې من شی هر شی د شیانو چې هره مسله چې په حکمه حکم دغه راجع کېږي الاله والله عز وجل، الله یې بکوي په دې دنیا په هغه دنیا. ذلکم الله ربي علیه توکلت و الیه انیب. ذلکم نو دغه ذات، ذلکم اشاره و چاته سوه و دغه ذات چې د احیا و اماتت دواړه کوي، پر ارشی قادر دی، او د هر شی حکم چې دی فیصله و د تراجه کیږي، د ارشی په باره کې د ته ورځي. دغه نو الله، الله دی ربی زما رب دی. په خبره پوه شو ذلکم، دغه چې دا اوس ذکر شو، دا کوم صفات د دلایل د وحدانیت چې ذکر شو، دغه نو چې شدی الله، الله دی معنا معبود دی، ربی رب زما دی، علیه پر ده باندې توکل تو زما توکل دی، پر دغه زما توکل دی، زه توکل پر بل چا نه کوم. و الیه انیب، و الیه خاص و داغه الله ته انیب و زه رجوع کوم. ملاقاریت خو به دې پامې دا علیه د توکلتو سره اړه لري، دا الیه پسیش دی د انیبو سره اړه لري. پر د مخصب ولې د حسر د پاره چې و علیه نو خاص پر د نه پر بل چا، ولې هر شی چې حق تقدیمي کې تاخیر را مقدم کې خو حسر نه پیدا کی، نو علیه خاص پر داغه الله توکلت زما توکل دی، توکل پر دا نور خدایانو موږ نه کو. و الیه خاص و داغه الله ته انیب و زه رجوع کوم. نبی علیه الصلاه والسلام ته وایي ته دغه صورت وایي، دا ته دغه صورت وایي، دا نو کومه دی قل دلته سته تر هغه و مختلفتم مخکې تفسیر دغه سرجي چې و قل ته ورته وایي چې مختلفتم فيه، دا د الله وحدانیت دغه صورت بیان کړه. کدای چې د قل ځای وسر ته معلوم شو، باره به نو د دې خبرې په علم درته معلوم شي چې توکل تو انیبو هغه متکلمه چې دغه نبی علیه السلام ځان یې دی خو الله تعالی وده ته ویلي چې ته دوی ته دغه څه ووایه تر و ما د مخه څه شي کښې شو سو و قل تورت وای محمد چې مختلفتم فيه من شيء پارش کې چې سي اختلاف کوي، دا حکم الله ترجه کیږي، او دا الله چې دی ورته داز ما رب دی، پر د خاص ما توکل دی، او د ته زرو جوع کوم. دا به کده پیغمبر علی صلوات و سلام هغه د متکلم دی چې توکل تو اونې بو زه توکل کوم زرو جوع کوم. فسي الله تعالی بل خپل دلیل د وحدانیت بیانې وای، دا غ الله نو هغه ذلکم چې دغه ذلکم مبتدا و الله یې خبر، بل خبر یې دغه فاطر السماوات دی، و هم دغه الله چې دی فاطر دی پیدا کوونکی دی، سماوات دی اسمانو، والارض او دمزکی او دمزک و اسمانونه چا پیدا کړی نو چې الله پیدا کړی خدای د بندګۍ ور دی نو ول بندګۍ د بل چا کول کیږي شنو بل خبر ده اسمان چې اسمان مزک الله پیدا کړی دی نو ته هم در اسمان در مزک نه یو تل نو ختم پیدا کړی نو چې ته پیدا کړی ربیا او سجدی او قبر او بوتان ته جدا به کوم مساله ده اصل برتوای فاطر پیدا کوم کی اسماوات د اسمانو والارض او دمزکی او دا غره کوم خنوستې سم خو تیسره اسمانو تر مزک نه است وتل فسيجعل لكم من انفسكم جعل الله تعالى پیدا کړی لکم تسلر من انفسكم د زانو خصیس ازواج جوړه هغه یواز خلق خو دلته پیدا کړی دا به ګوره چې څه زم درته پیدا کړی بیا ته دیغه سر اولپت نیسی او یواز ستاد پر شه زنه د پیدا کړی چار پایانو ته ورسکه اوش یاده ک اس یاده ک غوی یاده هغه د پرم جوړ استغم خپل ماده لري بیا دغه سره نش دکات کی نو دا بل تخلیق دی چې علاوه ما کړی دی خدای می بل دلیل د وحدانیت جعل پیدا کړی لکم تسر خلقی لی تسر من انفسکم د زانو څخه ستاسی من انفسکم سمانه یعنی ستاد جنس که وسته د مثال تر انسان د قسمه سره شزه دی پیرانه وي نو بس څنګه یا ته د انسان د قسمه سوی شزه د سړي میژ وا یا غوا وا یا خرا وا دا وس خول پت نه سره راتلی ګر سره پکې جوړ نه راتلی کور نه جوړې دي نو الله دا ورته ذکر کوي من انفسکم سس د جنس دا څونه غټ نعمت چې کور ولا جستا د جنس د په هر حاجت په خبره سره پويږي نو پیدا کړی ته سره ستس د زانو د قسمه ازواجن جوړې معنا کور ولای و دا غره کمه پیدا کړی من الانعام د چارپایانو څخه ازواجن جوړې چارپایان هم ستس د پر ازواج جوړې کړې دي کې نه دي کړې دغه ومنن العام هم تعلق درغه لکوم په ریواک کې چې ګرځي ولي معنا پیدا کړې دي لکوم تشلره من الانعام د چارپایان څخه ازواج جوړې چفت چفت کته ده ستس د پر دي یذرؤکم فیه یذرؤ الاو تعالی خلقی پیدا کی کوم تاسی فیه په دغه جعل کې دغه جعل چې علا وکي دا خلق چې تاته جوړه در پیدا کړ انعام چې جوړې ور پیدا کړ دا د ستسی د نسل بقا الله تعالی کی چې نسل بقا وکي تر هغه وخت چې الله جهان ته ټاکلې که اوس د نر سره جوړه نه وي مثلا د شزه نو هغه اول انسان چې آدم علیه السلام حوا بنوي دی به مړ شوی انسانیت ختم د سره لک انسانان چې جوړې بیا نه کې ور پیدا یوازې نارینه نو نارینه خو یوازې نه لنګیږي که یوازې شزه نو شزه خو عادتا یوازې نه لنګیږي خو جوړه هلته غواړي جفت غواړي یو ځای کېده غواړي پیونده کېدل غواړي معنوي د دغه دپاره دا دی فی هی ملاقاري پېته چې به پام وي دا فی هی په معنا د بهی دی فی حرف جر ده د ب حرف جر په معنا سره راځي نو دس شو یزرعو الله تعالی پیدا کوي کوم تاسې زرع هم دا پیدا کولو خلقیر ته ویل کېږي به په دغه جعل سره دغه جعل د دغه زریعه ده چې تاسې روزمره سره لنګیږي یو تر بله سره پیدا کېږي چې تو پراک ګرځم ځکه عادت در ډاکه سوله هغه دغه پیدا یې هم درته ویل چې دا تاسې چې جوړه یې در جوړه کړه ستا د بدن او د جنس څخه پیدا یې چې سول چې ستا زرع او پیدایښت اولاد دې په دغه سره وسول و یزرعو پیدا کوي کوم تاسې فيه یعنی به په دغه جعل سره شکه استاد پاره جوړه پیدا کړو د حیوانات د پر هغه هم درته لنګیږي که وس حیوانانو جوړې نه درلود نه لنګیدل نو خو چې سو غایي وایي به خلکو خوړلې برابر نه است وس په عقل ولا کسر ورسه چې د ورځ د سو یواز په دکټ کې سو غایي درته خي چې د اړیکې ثابت ورسه بسونه د لار زړې نه خو به چې وس چې د خلکو پرچا مې نمونه نه وای مګر بیا چې ورسه رمې ګرځي د شتونه ډک جاله وې دا ستاده بقا د پاره دي شکی خورې به ته مې لې پرکې ته دغه د پاره د دواړه جعله ما کړی ته ته مم کور والا در پیدا کړ چې نسل دې پاتې شي حیوانات ته مم کور والا ور پیدا کړ چې تاسو د بقا په وکی ته وژې نه سي زر خوږې نه سي نو دا دلیل خپل د قدرت بیان کې په سیب سپرمای لیس کمثله شی ليس نست كمثله لكمثل ده لا شيء هيت شيء ده لا پر برکم نه بد خو پرېږ ده پر دنیا چ کائنات شي ولا کده لا پر کم کې کمل کدم ده لا پر کم نس کې ده ک انبیاء علیهم الصلاة والسلام دي هم نس کې ده ک اولیاء رحمت الله علیهم اجمعین دي اغم ده لا پر کم نس کې ده ک علماء دي شيء الا ذکر کې ما ده شي معنا ده مخدر ته وکړه چې شيء چې ما ز تعبیر ثني کې بلا ک موجود ک معدوم ده لا پر کم ولا کې مگر دلته غټ سوال وره دې ملاقات مختصر کې به مویل چې لیس نست ک نو کاپ کوم په معنا د مثل سو دا بل مثل خوم ذکر سوی دی نو خدای معنا سو چې لیس مثل مثله شی چې د الله تعالی د مثل پر کم مثل نست یعنی خپل مثل خو نستانو کدای څه خبر پوه شو نو لیس خو پر دا کاپ داخل سکاپ معنا د مثل دی هغه به وجه بل مثل ته مضاف دی هغه به وحی ته مضاف دي چې نو لیس نسته مثل مثله د کاف معنا خو مثل دي چې د تشبیه د پار راځي په مثال د مثال د الله شی نسته معنا د الله د مثال مثال نسته خپل د الله مثال نه نيستي کوم چې معنا هغه به مني بنو د خبر ته شرک نشي ثابت که داس مزمن ته متوجه سوی نو اصلي تحقیقي جواب چې دی هغه دغ دی چې دا مثل په معنا سره د ذات کاریږي مثل په معنا د ذات کاریږي عربي یو مقوله وای وای مثل کلا يفعل كذا یو سړی یو کار وکړي د سره ښه نه ایسي بره خلک ورته وایي ستا غوندې سړی سره دا کار نه و مناسب ستا غوندې سړی سره دا نه معنا چې ستا پره کم چې هغه ته نه دی مناسب تا ته نه مناسب دی یعنی تا ته نه دی مناسب نو بابا په پښتو خو پوهېږي چې څوک ډېر ښه سړی یا پلا یو غلطي ځینې اوس خلک څنګه ورته وایي ستا غوندې سړی سره دا کار نه شي نو دا معنا چې ستا سره شی چې ستا غوندې د هغه دپاره نه شی خو دا د مبالغې رقم دی چې وایي ستا د مثال په رقم ستا په رقم مازي یې هغه سړي ته لا ولاکه مناسب دی نو تا ته د کومې خوا مناسب دی دلته هم دغه رقم دی چې د الله تعالی د مثال مثال لا ولاکه نو مثال خو بیخي نسته د مبالغې په رقم دغه رقم کېدای سي په مضمون پوه سوې چې د الله د مثال مثال لا نسته لکه موږ چې یو څوک یاد کړو باره موږ وایي وروره ته هغه ته نه سي رسېدی بل وایي یاد یې هغه رقم دی باره هم د پټکاپي پټکاپي لا ولاکه د پټکاپي پټکاپي لا ولاکه دغه اول پټکاپي خو الته پرېږده معنا چې د پټکاپي چې پټکاپي واخم لا دی ولاکه پر هغه پټکاپي رقم شي هغه اصلي ته خو بیخي نه ورته کیږي دلته هم دغسې مبالغه ده چې د الله د مثل مثل نسته معنا مثل خو بیخي نسته چې د مثل مثل یې لا نسته اچھا او چانو داسې جواب ورکړي برای کاپ دلته زائد دی اصلي داسې دی چې لیسه مثله شی د الله پر مثل باندې هیڅ نسته یا څوک څوک وایي چې مثل زیات دی کاپ چې دی هغه سي دی لیسه مثله دا بل مثل هیڅ لیسه کدا کاف معنا دی مثلوس لیس مثله شی یا مثل ذاتی یا کاف ذاتی مگر هغه خبره سی نه ده محققین علما دغه اجتهاد مبالغه طرز دی مثل په معنا د ذات چې ستاد ذات پر کوم شی نست لکه هغه په پښتو کې مدرو شو چې وای ستا غونج سړی دا کار نه کی ستا غونج څه خبر ته تم راځه دا نه معنا چې ستا پر کوم چې هغه دا کار نه کی کینو معنا کوي ساده پر پروا نه لري نو دا داسې علمی خبره او هو السمیع البصیر خدا لا وحدانیت بیانی جو هو دا غ الله السمیع پر اوریدون کی دی هرڅ البصیر پر لیدون کی دی هرڅ نو د مشرکان کړه وړه کمال او تعالی نه وی ګور دا ګرد دا غ زای څخه چر شروع کی او مختلفتم چې نبی علی السلام ته و قل مختلفتم چې قل ما تکشش دا ګرد د توحید لا ال جدی نبی علی السلام تعالی دا صورتو فسیه پر مای چې لهو مخالب السماوات تعالی دا وحدانیت بل دلیل دا لهو دغه الله لر مقاليد کلیج اسماوات د اسمانو والارض او دمزکی دمزکی او د اسمان کلیج ده الله سجه منا خزانه و زاتونو بچ و وره ده تعبیر په خدای کا پکیش چې زر نه پر ورته و درچ بابا په پیالو یې ورپاشي تلوار دی جر کوي په څه تلوار یې و وره ول شپور جر ساعت جر ساعت مسلسل چې ده و زاتونو دي هغه ورځ هغه چې و بور ډکولار نه خو به خلاص شي وي ورته غره کم خورونه روانه ولا وعندنا خزائن كل شيء الا اذا ما سر دار شي خزاني دي دا چيزي بيار ورو په اندازه باندې دي ان الا در دغه ډير واي هم سوچ لا شي ورو زه ورو ولي يوا دي کایم ورو ولي شي اندازه د د پلاس کې د خزاني د د سخي دي نو دغه مقاليد کليان د سماوات او د مزکی معنا د مزکی او د اسمانو کليان معنا په مزکی او اسمانو کې کوم خزاني دی هغه چا بیان لا اذا ما سي چې زه ونه غواړم یو ساس کې څوک ولا کوي که د کاو مسمعي باران کم زما قدرت سره دی الله پاک وایي کدم زیک څه شان راښنه کولی مالاوی دا کلیز ما څه خلی مقالید جمع د مقلید ده مقلید چې دی غیبی کلی ته مقالید جمع مسوله نو د در مقالید او کلیانی دي اسماوات د اسمانو او ارض د مزیک یا بس نو چې کلی ده د سې بار څه چل یا بس تو پر اخی رزق رزق لمن واغه چاته افشا او چې الله تعالی ورته اراده شي دله چې چاته اراده وس یو ورځ به وګوره کلنګ به وي روزانه به کې به ورځ چې وګوره مټر داس داس کې خورا ارت پکشي کې ناس جړګړې تر لاس ارګړې لاس مراو بس چې معنی ویني مې کوي ویني اوس ورته اجدا د کې مخواس ولا دا زما رزق دی ور مې یا بس تو پر اخی ال رزق رزق لمن واغه چاته شاو چې الله تعالی ورته خوښ شي و يقدر او رقم یې هم بل ورځ به خانی مټران بل وخت ویني وای زه خو زپلانی سره مزدوری مده دکان مخې ور جارو کی یاته په پراپرټی کې ناس چې هغه به عادت مرشد شي مټی اپانی ورته وای بل غچا پانی یا مټی ورته ور کی د ته د دغه سره بیا کار خو بیا دغه سره پر ټینګ کې د رس پروازه ور بند کی نو الله دا مقالې جز ما سره دی کده د بوتان سره دی نو پر سره د بوتان عبادت انه بكل شيء علیم په پای کې خبره پر دې ختمه چې انه بشک دغه الله بكل شيء پر هر شي علیم خبردار دا په جپای کې څه د پاره وي چې معنا د مؤمن پر عبادت او پر ایمان هم الله خبردار دی خدای مې بشي دی دته به جنت ورکی د مشرک او د کافر په کوپریات او په بده بده خبرو مله خبردار دی ته به توجه خور لرکی نو په پای کې بیرته هغه خبره را لچاره بیا السلام ویل چې ما پر دا عذاب نور کول غم کوه او مې پر ایمان نه راوړل غم کوه دا ګرځ چې الله تعالی په خبر دی سزا او د مکافات ځای چې دی اصلي خو اخرت دی خو په دې دنیا کې بیم گای گای او چاتور لره ورکی خو ستا په لاس کې اختیار نه دی د الله د وحدانیت دغه نشکاره د لایجی که څوک پکانی کیږي پکانی دی کنه پکانی کیږي دوه وخت دی ځان ته یاد نو الله عز وجل موږ د شرک عقاید څخه وساتي الله تعالی موږ د دوه وخت څخه وساتي الله دې جنتونه راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.